Адкрыццё апостала Яна, раздзел 18. Пасля гэтага бачыў я іншага анёла, які сыходзіў з неба і меў вялікую ўладу, і зямля зазіхацела ад яснасці яго. І загаварыў ён магутным голасам: «Паў, паў Бабілон, вялікая распусніца, і стаўся паселішчам дэманаў і сховішчам усякіх духаў нячыстых і сховішчам усякага нячыстага і ненавіснага звера. Бо ўсе народы пілі віно гневу распусты яе, і ўсе цары зямлі з ёю распуснічалі, і купцы зямлі узбагачаліся з яе вялікага багацця. І пачуў я яшчэ іншы голас з неба, які казаў: «Выйдзі з яе, народ мой, каб не стаўся ты ўдзельнікам яе грахоў і каб разам не прыняў плягаў яе. Бо падняліся грахі яе аж да неба, і прыпомніў Господ яе нягоднасць. Адгадзіце ёй, як і яна вам давала, і падвойце ёй удвая за яе ўчынкі. У чару, з якой яна вас паіла, наліце ёй удвая. Колькі ўзносілася яна і раскашавала, столькі дайце ёй і горычы, і суму, бо думала ў сваім сэрцы: сяджу як царыца, і не ўдавая, і не пабачу суму. Дзеля таго зваляцца на яе ў адзін дзень плягі яе, смерць, і сум, і голад, і агнём будзе спалена, бо магутны Господ Бог, які асудзіў яе. І плакаць будуць і галасіць дзеля яе цары зямлі, якія з ёй распуснічалі і жылі ў раскошы, калі ўбачаць дым пажару яе. І стоячы здалёк, дзеля страху яе мучэнняў будуць казаць: гора, гора вялікі той горад, Бабілон, магутны той горад, у адну хвіліну прыйшоў суд твой. І гандляры зямлі будуць плакаць і лямантаваць дзеля таго, што іх тавараў ніхто ўжо не купіць, тавараў залатых і срэбраных, і дарагіх камянёў, і перлаў, і вісону, і пурпуру, і ядвабу, і кармазыну, і рознага пахкага дрэва, ды вырабаў са слановай косці, і ўсякіх рэчаў з найдаражэйшага дрэва, і медзі, і жалеза, і мармуру, і цынамону, і духмянасцяў, і пахаў, і масці, і кадзілаў, і віна, і алею, і чыстай мукі, і пшаніцы, і жывёлы, і авечак, і коней, і вазоў, і нявольнікаў, і душ людскіх. І плады твае, пажадання душы, прапалі для цябе, і ўсё тлустае і бліскучае знікла перад табою, і больш ужо яго не знайсці. Гандляры гэтага, якія праз яе ўзбагаціліся, будуць стаяць здалёк з-за страху перад яе мукамі, плачучы і лямантуючы, і кажучы: гора, гора табе, вялікі гэты горад, што апрануты ў вісон і пурпур, і кармазын, і багаты золатам, дарагімі камянямі і перламі, бо ў адну хвіліну пагінулі такія багацці. І ўсе стырнікі, і перавозчыкі прыбярэжныя, і маракі разам з тымі, што на моры працавалі, здалёк стаялі, уздыхалі і лямантавалі, гледзячы на дым пажару і кажучы: дзе ж падобны да гэтага горад такі вялікі? І пасыпалі попелам галовы сабе, і крычалі, плачучы і галосячы, і казалі: гора, гора табе, вялікі гэты горад, у якім усе сталіся багатымі, хто меў караблі на моры, са скарбаў яго. У адзін момант усё прапала. Цешцеся з гэтага, неба і святыя, і апосталы, і прарокі, бо спагнаў Бог суд ваш над ім. Тады адзін магутны анёл падняў вялікі, як млынавы камень, і кінуў яго ў мора, кажучы: «З такой сілаю будзе скінуты гэты горад Бабілон, і больш не паўстане». І голасу гусляроў, і музыкаў, і спевакоў, і дудароў, і труб не пачуецца больш у табе. І не знойдзецца больш ніводнага мастака і ніякага мастацтва, і не будзе чутна голасу жорнаў, і не зазіхаціць у табе больш святло лямпы, і галасоў закаханых больш у табе не пачуеш, бо купцы твае былі магнатамі зямлі, бо ўсе народы былі падмануты тваімі чарамі, і засталася на табе кроў прарокаў і святых, ды ўсіх тых, што закатаваныя былі на зямлі».